گران محترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین، ہمیشہ تر تازہ خوشحال ساتھ محترم شیخ القرآن سید امیر حسین بادشاہ صاحب درس حدیث مشکات بنے جل انشاءاللہ شروع کی دعوت اوسط کراچی کی دوحید گل اسلامی ڈیٹا سینٹر مسان چوک کے مانے کی دوحید گل صاحب سر ملائے گی اور خیبر پختونخوا کے پنجانگیر کی مدینہ مسجد سر بخوا کے نو سامہ سرا ریکارڈنگ سرگرڈی اطرفروش 0313-5086-087 بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الستر دا باب دے پا بیان دا ستر العورت کی او دا طول وان دا منو کی ور ستر دا عورت دا په مس کې د مز د فرایض او د شرایط نه ده. قران حکیم کې الٰه العالمین حکم فرمایلی دی یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد نو سلف ویلی د زینت نه مراد دې دې کی جامې دي مسلم شریف کې د ابن عباس رضی الله عنهما قول له وی کانت المرأة تطوف بالبيت عریانا د شیطان مکرو د جاهلیت دور او زنانبم د الله پکور کی بربند طواف کول الله ويا بني ادم خذو زینتکم عند کل مسجد نستر د عورت شرط ده د صحت الصلات د پاره اگر که سوق په خالی ځای کې ده او کمره ده سوقم نشتا او یو نارینا یا زنانا مسکی نو دیبانی بیام د خپل عورت پټول دا شرط دے د مز د صحت د پارا او په غیر د حالت د مسکی اوم په دیبانی په زنانا بانی فرض دی خپل ستر چې د خلکو د سترګو نزانو ساتي الفصل الاول عن امر ابن ابي سلمة رضي الله عنه دا صحابي ده صحابي صغير د مور ام سلمة دا رضي الله عنها بيبي د نبي عليه السلام دا امر ابن ابي سلمة په حبشه کې پیدا پدویم کال د هجرت او نبی کریم علیه السلام چې وفات کېدو د نه کال عمر د بحرین امیر د علی رضی الله عنه په زمانه کې د نه دوله حدیث منقول دي دے فرمائی وی ما قتلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصلی فی ثوب واحد مزکول پجام یوکی مشتملن بیہی اوزان پاغی کران غارلو فی بیت ام سلمہ اے دخپل مور کور یادی پکور دو ام سلمہ کی وادوی عن طرفیه الاتقیه او چون کیو داغی طرفون لپخپلو گوبانی متفکن علیه ورد دی بارکی مختلف الفاظ روایاتو کراغلی بخاری شریف کوئی متوشحن بھی عدل ته مشتملن به او پر روایاتو د مسلم کې راغلی ملتهفم به نو معنا د اجتماع او د توشح او د التحاف او دا او دا دې ته وګوره راوالی طرف د جامع خي طرف د دې خي طرف د لانی اپ دې وګبانی واچه پدې گسا دیوګي دی ترخ نه درا کا او پدیو غلي واچولا اد دین دی رويست پدی بل دی واچولا عدل تشال 66 سره دی اوتړلا لکه څنګه ماتا سوته وی دی یو ساده نه بسنګ د کمی سو پر توکا رخلې وکته را پاسه شو درش د دې نور صورتونه دی هغه ممنوع دی چې راځي صورت از د کښه بدر شه تا ته د دې غل ته پاسه شوه ته ولا چالو خای کنه ورزي ها او دا غل نه کنه صاحب ګورې دا څنګه کړل بلې سید زه ورس او ترخونو لور نه نه او دا په دې بل دغه واشه دا ساتر ستا وړو کې دی کنه دا په طریقه جوړ کا سره چې صحیح دغه جوړ شي چې بیګار جوړه چې فټ کې دا کړ ساده هغه په طریقه نه پويږي موږ جمعه کې څو پیریو کونو پر کدل ور کخپلا دته لان دې اور دا سب اړ دي خپل سره به تړي دا غلط کو غره بیا دا عورت سرګن کو نو ته تاسو سره په څه څه تړي ته نه پويږي نو غره ته خپل وکړه څنګه غره نو هغه صدر په ولا په وګا چټول راټولې شل پیرې مو کو جمعه کې مونږ کو عوامو باندې مو کو صدر دې بل دغلاب دې ککنه بل ته سره راته سکه سره هغه تماشا لري جوړه تاسو په طریقه واشه دا بل په طریقه واشه چې هغه په جوړ شي ته شه پولیس کې چوتړلې شي انت اپ له تر شاله له تر شاله له تر دوړې دی به تړلې لوګه ها په لوم سره تړلې شي حساب کا کته دا ساده چې په صحیح طریقه شي دې کې ګورم دا دیو کمی څو دا د صحیح ورو تړلو کې تر څو دی په دغه نور سم شي دې تر خونو نه کته کوله تر خونو کې دراغون کړي را کته کا اگر شیخ په طریقې چې سنت طریقې زده نه کړي نو ثواب یې بل څو کې دا وګوره توارو سن راځي بس دې کې اوس ګورې ساده کی دا دیو پرتګو د کمی سکار کیږي دیتا اشتمال وی داغ موس کی روا طریقه دا یو گور اشتمال سوما ده تاسو لبراشی داغینا من راغلی اشتمال سوما دیتا وی زان دی پیو کپڑا کدا سی انغاڑو لکا ماشوم چې مور په تڑونی کران غاڑی نو دا مکروه ده طالب حاجت پیخیږي نو ته بلا څنګه رو باسي ته بلا څنګه رو باسي او یو قسم ده ده جامه کې رضا نو غر غاړلو یو طرف نه دی پور تکا نو دې کستا عورت خکاری دام ناروا ده نو دې مختلف صورتونه او جایز صورت پکې دغه ده لکه تاسو لبراشی د الله حبیب د استعمال سمانه منه کړي چې لاسونه ټول داسې غاړلې او په تاله ضرورت راځي مار لړم برازي یا تازان لکه د تړون کې ماشوم غاړلې نو د حاجت په وخت کې ته سله سمې دی نشي او د دې وجنه ګورا جمهور علما دا سوي لکه دا رستو حدیث کې مرا روانه ده. ایک یو سړی موس کوي اجامه دومره دا چې د داو ګیم پکې پټې دی شي د دو ګیم پکې پټې دی شي خو دوی پټې نه کې نو د دین حدیث پاک کې من راغلی لکه رستو حدیث کې در لوي متفقن علیه دی رستو حدیث کې دا غي ذکر کو. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يصلي احدكم خام خامز دن کي او پتا سو کي في الثوب الواحد پيو جام کي ليس على عاتقه منه شيء چنوي د پوغو د دين سشه هي مس پيو جام کي کي پوغو سشتاړو نا نو د دینا د الله حبیب منا فرمایلی نو جمهور علما وی دا نهی تنزیهی دا نهی صدا او بازی سلف و امام احمد رحم الله وی چی موزی نسائی کیگی دا غی پا نیز پا موز کیو گی پا ٹولم دا موز دا واجباتو ندی خدا گوری علا چی کل جامع فراخی اکا جامع لند دا نو بس بیا به تلنګوي چې د نامې نه تر زنګونو نو پوري عورت پرشي مزدي پکې دا اعلی د چې جام فراخوي کې چې جام مختصر دا نو دای په نظم بیا دا خبره نه دا او که جام لوي لکه صادر نه امام احمد رحم الله وي اوږي پټول دا واجب او فرض دی. دیو جنو ګر شو کېل تای مذهبي حنابله باندې دی نو مسلا دا دا اللہ دے مونگ حج عمری لبوزی دا اوگا گورا سرگن دا یلت دایاوا چکل تواف که دی دینا با سرگن دا نی چی تواف شورو که نو ازتباع باو که دی تا ازتباع وی اوز تواف کوم او دوران کی اقامتو شده موز موز لو دریگم نوگا با پتوم زکر امام محمد سے مسلک دی جوگا پتول واجب دی لږی بیا مې موضوع کړو موږ نه پس ویو غسرګند کم دا مسائل التباز خلک کوي مولا چې څوک د مسلې نه خبري خو بس حاجی قدرتی د چمنې نه ډېر چا څنګه کوي منی راوځتا ور سره مدد ته مولیانو می مولا ولا سخیب نه اولو یلته به چا نه مانی وشي خبر اخل کو د دین یو ټوکا جوړا کړي پر موږ درس لترو نو موږ غاړي کې کینا سو یو کس وای وای زو مرز دا کو تاسو کولی راوته لاس کال پر طالبوی شو له حج مرز د دې په چته په کلا را بز کی او هغه په دوز د کول سکوټر باندې او درې زه یو نیم لاکھ روپۍ ملاړې سړی لاړول ته خلک رال سو کول ور غاړي او زی سو کول ډوډۍ کې او عمره دې مبارک شه لکه ته په موس چاودرو لري جمعه دراشه بار د خلکو حرم دی ولې چې قاری صحیح سه بوزو کو اته په موس لا ولال نه نو بده خلکو دین پورې اورل څوکلو باپ کې جندم نه کوئی زو بري روانه لګ لګ زر زر ال په موبایل عمره وخایا دا اوس دین پورې او خدانه بس اوس یو نوم دی چې بای پلانای خزم عمره لړه خپلانې سړې عمره لړاړو از دکړه نشته چیرګه دې عبادت ته او دا بکول غواړي دا غزه آداب سه دي ډیر چرآشي خلک وایي اجي سه بګړاو د نجي سه غریباش نه لیکړي نو ها وایي عمره لراغه اوس تبدیلی پکې راغو راغو پرخړي دي راغو کنا متفقن علیه. وعنه د ابو هريره رضی الله عنه روایت ته دې فرمایي وي ماوري د دې د رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نه چې فرمایلي من صلى في ثوب واحد سوق چې مسکی پجامه او کې فل خالب بن طرفه او امام احمد امام ابو داود د الفاظ م سی واکړي فل خالب بن طرفه على عاتقه دا یو تربل دی دا واچي دا طرفونه په وګو باندې خدا چې کله جامه او فراخوي او که تنگ در بیا خوبه تلنگ وي بس عورت غلیظه و پټه ها اگر امام احمد صاحب د دې امر نه دا وجوب رسه فل يخالف اول توي لا يصلي ان سمرا تاکید سره ویری نو باز علماء لیکلی د دې خبره لګه صدا وزندار ده اگر چې جمهورم جمهور دي جمهور وای چې دا نه هي صدا تنزیه دا رواه البخاري رحمه الله وعن عائشة رضي الله تعالى عنها دوم المؤمنين عائشة صدیقه رضي الله تعالى عنها روایت قالت بی بی فرمائی صلی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مسکول رسول الله صلی الله علیه و سلم فی خمیس و تلها اعلام خمیس و ستوی و ایدا باریک جاموی داسی سلور گوٹا دا وڑای نیا دا بلی کپڑینا او ایدی تا خمیسا نوی مگر دا تورا یو داسی نخی نخی پکی نو چی نخی پکی نو بی بی سنگا وی لها اعلامن و ایدا علا وجه البیان و تاکید دے ورن خمیسه کې خپل د اعلام معنا دنه پرتا ده نو دا بيبي چې ویله اعلام دا بیان کوي او تاکید دی داغه اگر چې باز علماو داسې ویلي علامه حافظ ابن عبد البر په تمهید کې وای ویل خمیسه تو هي کساء رقیق قد يكون بعلم وبغيره نو بیا خبره درسته شو و ایدا یو صادر وی باریک کله ورته نخی پلیس کی وی کله نوی او کله سپین وی نش نخی پکی کله زیړ دے کله سور دے کله تور دے او دا د لباس او د اشراف العرب نه دے فَنَظَرَنُ دَ اللَّهَ حَبِيب قَتْلِو مُسْكِلَ عَلَامِهَا اَغَ نَخُدْ دِتَا نَظْرَةً يَوْ قَتَل فَلَمْ مَنْ صَرَفَ چِ مُزْنَ رَوْ گَرْزِدُ قَالَ فَرْمَائِلِ وِزْهَبُو بِخَمِيسْوَتِ هَذِي بُو يَوْ سَيْدَا سَادَرْ زَمَا چِ دَادِ الٰى بِي جَهْمِ نَبِي جَهَمْ رضی اللہ عنہ او دا ځکه وی چې دی ابو جهم ورته دا په هدیه کې را لګلو دته وی ابو جهم ابن حذیفه دا قریشی دی عدوی دی او د دنو معامر او سو کوی عبید د پکال د فتح د مکی اسلام وروړي دی او دا الله د حبیب مرګرته کړی دی په قریشو کې لوی سړیو مر سردارانو نو عالم بن نسب دا یو پاغه سلورو کسانو کې چې قریشو ود نسب ته پوز ددنه کولو ادا د معمرین نو ډیر لوی عمر یو دومره لوی عمر یو وای قریشو چې کعبه جوړول نو ده حاضر او بیا چې ابن زبیر جوړول نو هم ده حاضر دا یو پاغه سلورو نیک بختو کې ده چې د عثمان رضی الله عنه دفن کړو د الله پیغمبر غورې دی فلو غورا قربان د الله د حبیب د اخلاقونه ای وای دا غته یو شی واتونی بجانیت بی جهم ما ته دا غ ساده ساده رو چغراړی و یه کدا هدیه زو واپس کوم او بلت نه غواړم نو په دې هدیه واپس کول بدل تکلیف ملاو شي ادا شو نو وای چې ما دا هدیه غنیس پکاو غنلا دا یو زو ام بجان پاغه کې بدا جوړیدا معروف زیو په شام کې وای اذهبوا بخمیستی هاذا یو سیدا صادر زما شدا دی ای ابي جهمتا واتوني ما تراتلو کوي بأن بجانیت ابي جهم دا غا غبل صادر راړی چاغه ساده دی فإنها بشک دا خمیسه چدا الحتنی آنفن مشغول کمزوس عن صلاتی د مزمانا اے کمال حضور نے ز مشغول کم دیو جن علماء لکلی وېدا سي شيزان ته مخې له غړول چې پاغي قالي نو جان ماز داسې نقشو نگار دې تا مشکيلا غيله وکتل داسې فرش جوړ دې داسې قالین غړې دې چې بس تا مشکيلا دا غي تماشا وکا دیو جن علماء لیکلي ساده طریقہ پزمکه مز دې اکه څه غوړې ادب ساده وي دا سیندي نه چې بس په مشکيله غلو کتل حسیم زموږ توجه نشتا او دی کې ګوره د دې خبره خبردارې چې سوور او اشیاء ظاهره تاثیر کوي په پا پاکو جوړونو کې او په نفوس زکیو کې لولاپات زموږ نفوس چې دا خو په عیبونو او ګناهونو کې کړ دي ورد الله د حبیب داسې پاک نفس او داسې پاک زړه وایزي مشغوله کا نو موږ ورته خلکو له بسمره شغل راولي اوی دا غله یو شی سوال دار دی چې ځان د پاره یو شی خو خول نه غله څنګه واپس کولو وای دا چې ده دی په لګور الله دې د علماو قبرنا د نور نړکی هر اشکال مخله کړي او جواب کړي وې دادا سیوا لکه درې خمو یو جو چوغه عمر رضی الله عنه تلي غلې و ایو قربان تا خوې چې دا باغ سوکه چې خیرت کې برخني نو دا خو مې دې د پاره نه درالې غلې چې تی واچې هرڅه کا فائدہ پیواله زنانه دې په فائدہ والی اچا پکې داسې ویلي چې دا ابو جهم سترګو باندې ړوند بیا د دې په حق کې شغل نو ړوند سړی دې کې سمره د ډاکټر نه ګار شي مخې له غوړو هغه لازم د ښکاری نو نو قربان د الله د حبیب د تعلیماتو نه فإنها الحتنی آنفن عن صلاتی ویدی سادر خوز پا شغل کی واچولو مس دموزنا نگوره داسی سیزونا زان نمخی للری کول چی آغا دی مس کی مشغول کئی او توجه الاللہ و خشو و خزون جوڑی گی متفکن علیه او حدیث ندا مسلم رووتا چی زرب حاضر وی پا مس کی او هر هغه شی به پریری چې ستاد ازو د الله نه بغیر په بل شی مشغوله کوي ځکه الله وعده کړی چې قد افلح المؤمنون الذين هم فی صلاتهم خاشعون نګور که خشونی نو فلاح بنی که خشونی نو فلاح بنوي وفي روایت للبخاری فی روایت د بخاری شریف کی دی قالد الله حبیب فرمایل كنت انظر الى عالمها یمز چ ګورم د دی غین خطا و نفس صلاۃ او ز په مشکیم فخاف و یفتتنی نزیریگ من یفتتنی چی ما بسو کی فتنہ کی بمیوا چئی وعن انس بن رضي الله تعالى عنه روایت ته قال كان كرام لعائشه کرام وای باری کی پردی ته وای و یو پردا دایشی بی بی د پارا س س سترت به ها جانب بیته ها چی پردکڑی و پدی سرا اغا طرف د کور د دی او ایداد دروازی اغا جانب احتمال دی او جانب الجدار دی و چی پاغی بانی او طرف د کور پردکڑی و فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام ورطوی جو امیتوی عنا قرامکی دا پرد دی زمون لری کا هادا چه دارا فإنه لا ادالو تصاویرو همیشه دی اغا تصاویر دی چه دی غیر زیروح دی او دی غیر حیوان دی تعرض لی فی صلاتی مال پا مسکی پیش کیگی مخی مخی لرازی یو خو گره دی جاندار تصاویر دی نا خو حرام دی او تاسو فقاو لیکلی غزه کی مز نه کیږي کمخ کی دی کو رستو دی او چې کما کمره کې او زه کې د جاندار تصاویر دی نو مز دل ته مکروه تحریمی دی کچاو کو نو واجب الاعاده دی نو دا تصاویر د غیر حیوانو زنی وخت نور شکلونه هم سره په شغل کې راوړي و نه دا سمندر شکل دی جوړ کړي د غر دی جوړ کړي ګولونا بوټي دی جوړ کړي فإنه بشک شاندا دی لا یزال تصاویرو همیشه وی تصویرو نه دني تعرضو لی فی صلاتی داسی پیشکیږي ماته په مسکی رواه البخاری رحمه الله وان عقبه ابن عامر اندو عقبه ابن عامر رضی اللہ عنہ نا روایت تے قال اهدی آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہدیا کی روڑلشی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفروج و حریر فروج و ایدادا سی چوغیتا و ایچی شا طرف نا غسیری وی اے اٹکوٹ مکتلی شا طرف نا سیوی لکه د ترخوزو پشان آغا سیری شوی روڑلی شو دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمتا یو چوغا دری خمو چی شا طرف لاغا شلولی شوی وا دا ورتباد بادشاہانو پا تخفہ کرا لی گلی وا فلبسہو ایچو لسم سول فیه ابے پکی مزو کو دا در حمو دا حرمت نمخ کیو لا دا ریحمو دا حرمت حکم نورا غلی سمن صرف ابے دا مز نرو گرزیدو فنزاہو نزعن شدیدن ویست پیستو سختو سرا کلکاره لہو لکا چی بد گنون کے ویدوی لرسم قال بیو فرمائل لا یمغی هادا للمتقین نده مناسب استعمال ددا سریخمو د پارد تقوادارو ام متقینی وی جمع مذکر اسی غی ذکر که چی زنانت بار کی زکا زنانو لریخم لالنی دا اللہ حبیب وی وی سرزر او ریخم زما د امت د زنانو د پار حلال دی او زما د امت پناری نو بانی دا دوار سیزون حرام دی متفقن علی